niedzielę po 22. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 lipca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od północy obowiązują ważne zmiany dla kierowców. Między innymi nie muszą oni płacić za przejazd dwoma odcinkami autostrad zarządzanymi przez państwo. Francja przygotowuje się na kolejną falę zamieszek. Ekspert Artur Dubiel ocenia, że sytuację nad Sekwaną może rozgrywać Rosja. Dawid Kubacki zdobył złoty medal Igrzysk Europejskich w skokach narciarskich w Kongurzcie na Wielkiej Krokwi. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że liczy, że program bezpłatnych autostrad na wakacje pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo na drogach. Od dziś kierowcy nie muszą płacić za przejazd dwoma odcinkami autostrad zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. Chodzi o odcinek trasy A2 Konin-Stryków oraz odcinek A4 Wrocław-Sośnica. Aby to bezpieczeństwo dalej wzmacniać, postanowiliśmy, aby również autostrada między Toruniem a Gdańskiem była zwolniona z opłat podczas weekendów wakacyjnych, oświadczył premier na konferencji właśnie przy autostradzie A1. Właśnie po to robimy bezpłatne autostrady, aby wyprowadzić ruch z dróg alternatywnych. Bo tam, jeśli autostrady są drogie, tak jak wybudowane za czasów Platformy Obywatelskiej, najdroższe autostrady w Polsce, tam przenosił się ruch na drogi alternatywne. I co tam się działo? Ludzie stali w wielokilometrowych korkach, denerwowali się, prowadziło to do licznych wypadków. Otwarcie dróg jest też jednocześnie potwierdzeniem naszej wiarygodności, potwierdzeniem dotrzymanego słowa. Od północy zmienił się też nieco sposób poruszania na drogach szybkiego ruchu. Wszedł w życie zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. Wyjątkiem będzie sytuacja, jeśli pojazd jeździ znacznie poniżej dopuszczalnej prędkości lub gdy trasa ma więcej niż dwa pasy. Inna zmiana dotyczy punktów karnych. Będą przedawniały się po roku, a nie jak dotąd po 2 latach. Dotyczy to jednak tylko punktów naliczonych od dziś. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że Platforma Obywatelska mogła dostać ze strony niemieckiej frakcji Europejskiej Partii Ludowej zgodę, aby w kampanii wyborczej udawać ostry sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Wiceszef dyplomacji w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że taki sprzeciw to jedynie pozory. Takie sygnały do nas docierają, że Platforma dostała tutaj zielone światło, żeby mówić rzeczy, z którymi się tak naprawdę nie zgadza i które będzie chciała wyłącznie wykorzystywać w kampanii. Wszystko po to, żeby wygrać wybory. Natomiast w praktyce oczywiście, gdyby im się to udało, to zaraz po wyborach będą robili dokładnie to, czego oczekuje Manfred Weber i Europejska Partia Ludowa, czyli zgodzą się na absolutnie wszystko, czego zażąda właśnie ta grupa Webera. Według Pawła Jabłońskiego zmiany tonu w wypowiedziach ma być słychać już od tego weekendu w wystąpieniach polityków PO. Artur Dubiel z Uniwersytetu WSB Merito stwierdził, że sytuacje, które obserwujemy obecnie we Francji, mogą być powodowane wpływami zewnętrznymi. Gość Polskiego Radia 24 odniósł się w ten sposób do trwających od środowej nocy zamieszek wywołanych zastrzeleniem przez policjanta pod Paryżem 17-letniego Nahela podczas kontroli drogowej. Artur Dubiel mówił, że aktualne zdarzenia mogą być skutkiem pewnych prowokacji i działań prowadzonych przez Rosję. Ja oczywiście nie twierdzę, że ta Rosja jest wszechmocna, bo ona ten swój wizerunek tak naprawdę od stuleci próbuje gdzieś budować na różnych etapach swojego funkcjonowania. Niemniej może się tak wydarzyć i wcale bym się nie zdziwił, zwłaszcza, że i Putin, i Łukaszenka mówili o tym, żeby się Europa jeszcze terroryzmem nie zdziwiła. Ja nie mówię, że to, co dzisiaj ma miejsce we Francji, to jest terroryzm, ale oczywiście to są sytuacje, które mogą destabilizować sytuację, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i porządek publiczny, o bezpieczeństwo wewnętrzne. Po 4 nocy zamieszek we Francji zatrzymano ponad 1300 osób. Według danych resortu spraw wewnętrznych kilkudziesięciu policjantów i żandarmów zostało rannych. Podpalono około 1000 pojazdów. Uszkodzono lub zniszczono niemal 250 budynków. Dawid Kubacki zdobył złoty medal Igrzysk Europejskich w skokach narciarskich w konkursie na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Polak wyprzedził Austriaka Jana Horla i Niemca Filipa Reimunda. W czołowej dziesiątce z biało-czerwonych uplasowali się także 7 Piotr Żyła i 10 Aleksander Zniszczuł. 15 był z kolei Paweł Wąsek, a 29 Kamil Stoch. Spółka Podragia przygotowała nową ofertę. Bilet tygodniowy wakacyjny. Umożliwi on wszystkim chętnym nieograniczoną liczbę przejazdów pociągami przewoźnika przez 7 dni. Oferta weszła w życie dziś i będzie obowiązywać do 3 września.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 20. Trójka. No, słuchaj się z przyjemnością George i Aretha. Zostaniemy jeszcze w latach 80. XX wieku. Departament Rytmu w programie trzecim, czyli absolutnie nie ma podpierania ścian. A co państwo robią, słuchając Trójki? 2-2-7-3. Kolejny wolny weekend udał się. Siedzę, patrzę na swój 40-letni motocykl, który sam wyremontowałem. Żyję wspomnieniami, planuję dalsze podróże. No i słucham was. Najlepszy wieczór, jaki może być. Pozdrawiam wszystkich. Na ten wieczór dopiero się rozkręca. Przecież będziemy razem i jesteśmy do godziny 24. To proszę bardzo, żeby przyjemnie się jechało. Idealny napęd na sobotni wieczór. A i proszę dorzucać do tego naszego korzyka te ulubione owoce. 2-2-7-3. Teraz jak słuchać AMD, później Whitney Houston. Houston, mamy problem? Absolutnie. Przecież niezmiennie słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. program Trzeci Polskiego Radia. W trójce trwa Departament Rytmu z Celine Dion, I Am Alive. Pełna radioaktywność obowiązuje, proszę Państwa. Przypominam pytanie. Ulubiony owoc, no i co Państwo robicie teraz, słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia? 2273. A jak jechałem dzisiaj do pracy, to słuchałem audycji Trzymaj z Trójką. Witek Lazar mówił m.in. o cenach wynajęcia leżaka w Chorwacji. 35 euro za dzień, czyli w sumie jakieś 150 zł dziennie. Jak tak dalej będą zdzierać z turystów? To tak myślę, że koniec końców no, sami będą leżeć. Stars in your eyes, little one, where do you go to dream? To a place we all know, the land of make-believe. Who's going to come and play? Yeah. but me. He came today, but had to go to visit you. You never know. Rankiem na wzgórzu, gdy słońce wynurza się z fal. I blisko bądź przy mnie, gdy z oczu mi spłynie łza. Wszystko to, jak wiesz, możesz mieć, a ja nie zbudę swego dnia, ciepła twoich rąk. Zgubię swego dnia ludzi, którzy tak blisko są. Gdy w skroniach szaleje i tyka jak zegar puls, daj sobie nadzieję na oddech, na wyspę snów. Zejdź w cichą dolinę, by poczuć jak stanął czas i tylko nie przegap, jak będą do nieba brać. Wszystko to, jak wiesz, możesz mieć, a ja nie zgubię swego dnia, ciepła twoich rąk, tańca na moście, choćby i Babilon. Nie zgubię swego dnia ludzi, którzy tak blisko są. Blisko są. Nie zgubię swego dnia ciepła twoich rąk, tańca na moście, choćby i Babilon. Nie zgubię swego dnia ludzi, którzy tak blisko są. Program Trzeci Polskiego Radia. Just to run around. Don't say. wstrząśnięty, niezmieszany wparował tutaj do nas, do trójki w tych swoich białych butach. Shakin' Stevens w departamencie rytmu. 17,5 minuty do 21. 227 trójek. Wiśnie czy czereśnie może? Na jagody, truskawki, sobotni wieczór, na to i szampan by się przydał. Pytałem też o duriana. W sprawie duriana. Zdaje się, że mało kto lubi ten owoc, jednak ja go bardzo uwielbiam. Polecam bardzo, jednak mało komu smakuje ten owoc. Smakuje słodko, no jednak ma ten swój zapach popsutej cebuli, więc to troszkę odstrasza. A to akurat granie z czasów, gdy miałem mleko pod nosem. Pamiętam, z bratem pod choinkę dostaliśmy po dwie mandarynki, banana i kubańskie pomarańcze, czyli pierwsza połowa lat 80. XX wieku. Small Town Boy. W trójce Brązki Beat. zaśpiewam przez telefon jak Stevie Wonder sprzed lat. Gdybym mogła być mężczyzną pewnie byłabym supermanem. Tyle o kobietach wiem, jestem jedną z nich. Gdybym mogła być mężczyzną pewnie byłabym supermanem. Tyle o kobietach wiem, jestem jedną z nich. To jest, myślę, dobre pytanie do rozwinięcia w przyszłym tygodniu. Co zrobić na przykład przez jeden dzień będąc facetem, na co dzień będąc kobietą i odwrotnie. To za tydzień na pewno. O, Kaja nam tutaj pomogła. Pociągniemy ten temat dalej. Tymczasem 9 minut do 21. Kaja w roli supermenki, Trójka Polskie Radio. Wiadomo, lato, sobota, wieczór, wakacje. Co państwo teraz robicie? Gdzie państwo jesteście? Góry, morze, jeziora? Może na działce, może w samochodzie? Może po prostu w domu? Co słychać? 2273. Przede wszystkim chcę powiedzieć dzień dobry, bo jest jeszcze dzień i bardzo mnie to cieszy, że te dni są takie długaśne i niech jak najdłużej trwają. A w ogóle świetnie gracie. Jeszcze przed zachodem słońca to faktycznie dzień dobry, ale na dobry wieczór też będzie dobry rytm, no i zero spadków mocy. Bawimy się wspólnie w departamencie rytmu Trójki do 24 przez najbliższe 4 minuty, a to już słychać z Lady Gagą. Your bank before I pay you out. I promise this promise.